أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات وواقعات غبيانة او بیا پاگئی کی غٹے غٹے خبریں اگر جا نبی محنت او پاگئی باندے امت داو نبی علیہ الصلاة والسلام تا تیزی ورگول کیا گئی دا سی محنت کرے او دیم غٹے خبر پاگئی کی دې ټول واقعیات کې الله جل جلاله د قوم حالات ذکر کړل او د نبی بارکه او د هغه متبعین بارکه نجینا لوی کله ابراهیم علیه السلام واقعونه الله یې مونږ نجات لوط علیه السلام دې رحم وزنن واقعیات نو علیه السلام هغه بیانې الله تمای ونه ان اذن او یاد که نوح علیه السلام یا و نوحا چه زنگا اللہ فرمین لوت علیه السلام تمو حکمت و علم ورگلو نو و نوحا کم دعوت ترده و نوحا او اللہ منگا ورگلو نوح علیه السلام تا حکم نبوتا و تفیسلی تاکر و علما او دا برنگی منگا علم ورگلو شکم علوم مناسب دا انبیاء و دیم ورکڑی اذنا دا من قبل اذنا دا پا اغا وقتی چه اغا آوازو کو دعای اقلاق پا لرب نوح علیہ السلام دلیلان اسم مراد نوح علیہ السلام چه کلکوم بانده دیر میند او شپاور نوح علیہ السلام میند کر دعوت قومی لیل و منحا اصم رب چهنا محنت سوا کون نو اغیب تیخت سوا کون فمجلسونو کی اخکارا اوپڑ او ظلرنگی هر اعتبار سر نوح علیہ السلام دی رو بلد و پیس ایسیت باندی دی اغفت پرستین اوازنی دل پیسی او وعز باندی او پنسیت باندی دید اغفت پرستین اوازنی دل آخر اکی نوح علیہ السلام ندا اوپڑا اللہ تلات ہے آواز کو دعای اوپڑا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار یا الله په مخدز مکه باندې یو کافر کور نه کافر کور والا هغه مکه دی یا الله توبه بربادي او کدی ته پرې نه د دې پاجا سره دې چې کوم کې زیګي نو په پاجرانو کافرانی پاجرانو کافرانو ته ضرورت په مخدز مکه نشته دا عبادت گزار ده پاره او د نجات دعایو کده مؤمنانو لپاره د مور خپل ځان لپاره د ټول مسلمانانو لپاره دعا وکړه د نجات نو د نادا نه مراد ده ونوح اذن الله فاغه وقته چې आवाज یې وکړ الله تعالی وویل چې بس دین نه کولې په دې باندې حد تمام قال نوح عليه السلام کله ته چې د من قبل وړاندې د ابراهیم عليه السلام مکه د ابراهیم عليه السلام واقعیا بیان نه الله فرمایي بس ته جواب نه لګو مونږ قبولیت وکړه دعا دې دا دعا هغه موږ قبول کړه دعا کې غړ غړ دوه خبرې وي تاسو تمام انت دې چې وی را به ان شاء الله چې لا څنګه راځي کاږي مې کافرین دې یار کاګران حالات او به تر دا مؤمنانو لپاره دعا کوي چې رب دې پر لې هغه لپاره د معافرت او نجات دعا نو الله جل جلاله دې د نجات نو ما دعا دعا باندې قبول شي الله دا کې تذکر کوي پنځ جنا الله دې نجات ورکو نانو علیه السلام تا اهله او اهل دلو دا اهل المراد اغا اصحابو سبینه دی کم چه دادو ملگریو پا کشتیا کی دادو سراناس من الکرد العظیم دا غلوی مصیبت دلوی مصیبت دویو دا کوم امری مصیبت دا غینه نجات ملوشو یا دلوی مصیبت نا مراد اغرکی دلی بودی بار نو اللہ جل جلال ہو اغی تباک لو او دیتا اللہ جل جلال ہو نجات ورکلو غرب نشو او دا غره کېدو تفصیلی واقعیا دا غره ته ضرورت نشي هغه سره ته هوت کې تفصیلا تیر شي وو چه څه طریقې کار سره ابتدایي مقدمات هغه د نجات لپاره اسباب موجود کوشته او بیا چې کوم کافرانو سره په اجتماع د علیه السلام د زوی هغه ټول الله تعالی تباہ ورکړ نفنت جینا هو اهله من الكرب العظیم دا مصیبت دی نه چې کوم طوفان نه ونصرناه من القوم الذين ونصرناه امنغا امدادو کدی من القوم الذين ذرا ذاقومنا كذبوا بآياتنا انکار کړو زمونږه انهم كانوا قوم سوء الله تعالی فرمایي یقینا دا ډېر ګناه والا قوم ناکار قوم نو الله امداد کړو نوح علیہ السلام دا موجزہ ہوئی اگر پر تا اللہ تعالیٰ تاکت ورکڑی کل لاشی بیج بیور کرو یو لسل اسی بارا سلو تیویز کی درشی ہو نوح علیہ السلام ویتا تو جمع شاید مادا پر تدبیر ہوئی او کما سے رسو کولی شاید تاسو ہوئی تاسو باندے تاسو تدبیر دو خفیم نی غمت اللہ بزل درانی خفیر نی اختارت اور زمانہ پر تدبیر ہوئی او کما سے رسو کولی شاید سو ہوئی دی اس نشو کولی اللہ تعالیٰ غم اس کڑو اللہ دا غیم داد کرو دا مسلمان پتا جو دا دیو واقعات دا سیم نید تپاسی روکی جا گردو کی بیر پڑت کو دور پی عمبر اللہ جل جلال و قوم دل ایسا نزلی لبی دا بیر اکڑو آقا بیر اکڑو دا بعد واقعات اغی اسرائیلی ہے صحیح سند اعتبار سے ودا ثابت ندی چکم سا سے کدی یا قطب اتصالی چکم صحیح کتابو ندی باقی کی دا واقعات نیشتا تپاسی رو دخل مفسرین و بعد مفسرین دخل تپاسی رو دخل داغی شرط صحیح سند او صحیح کتاب مکتا نیشتا نرلی بچن آقا بیانو نمی بکا من القوم اللذین کذبو بی آیتنا انہم کانو قوم سوحین یکینا اللہ تعالی فرمی داڑیو بیر گناہ والکم فا اغرقنا هم اجمعین دیمون غرق رو پیل دے بند طول پٹولا غرق و داود و سلیمان او داود و سلیمان علیہ السلام دلتا ماغا مطلب دیاد تسکنو کا یاد کا داود و سلیمان علیہ السلام یا دا هغه سره متعلق ته مخ کې علاوه لري ولودا اتینا حکم او علم اتینا حکم او علم داوود ما کې سره کړل له ورکل موږ دا داوود علیه السلام تم د فیصله تاک اودا غرنګ علم چې کوم مناسب ځان دی او د نبی سره کوم مناسب علم دی د شریعت هغه د مراد نام ګل او ورکل داوود دا او داوود دی سليمان علیه السلام دې ځکه الله جل جلاله دا غي یو فیصله را نقل کړي د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام چې کله موږ علم ورکړو نو هغه مناسبت علمی اعتبار سره دا غي یو فیصله الله جل جلاله ور نقل کړي هغه فیصله سوا الله تعالی فرمایي ان يحكمانه فاوق کې چې د دوړو فیصله کولا فل حرس پیو پټی کی پیو فصل بارکی داغي کې فیصله کوله اذن پشت تین عالم القوم فاغه وخت چې سری دیلو به پری پټی کی پری فصل کې غنم القوم به زیاده قوم بلا راین بلا رشمن کینا یو دو کسانو دیو کسان هغه به زیو او دبل سری فصل لسو نو یا عام فصل او د ارس فصل چو او بعد انګور لیکلی دي د انګورو فصل باغ د انګورو کچه باغ د میوه باغ نظریو سړي دا بي زيد شپيراله او هغه هغه کې وسره دی او فصل یې بالکل لمونډ ورلا فصل یې ولا ختم او خراب دی دیرانه د ورا داوود عليه السلام له بار له فیصله را تیر دوم بس کې فیصله وکړه مشریم دا مسله دا فیصله وکوي که ستوړې شي چې کوم شریعت باندې کوي د نبی نبی په انسان په وخت پیغمبر کېږي دا نه وخت بیا علماء هغه غرنګي مفتیان او قاضیان اوس خلک وجاهت والے لوري کوي کې او کنه کوي به حال څه جوړ ټوړ په شریعت مطابق یو مخالفي نه غو کړی شي شریعت ته نشي کېدل شریعت بالکل خیال دي شي صاحب نو هغه داوود علیه السلام ته دواړه رالو زموږ په مس کې فیصله داود علیہ السلام فیصلہ دا سے اکران چھے وی قتل اندازے تا چھے سمرا اندازہ دا دی باق قیمت انو دمرا اندازہ کے دا دی بیزو قیمت ظاہر متبادر دا سرکار ہے داود علیہ السلام دی بیزو والا تا ہوئی چې ته به د خپل بيزي راوخلې دا بچا دا ورکړي یي په سل ور دوار کې باغ ول دوار کې خبره رسول سير شي داود عليه السلام په سلام کړه دي په بار حال ویو ود له په سلام باندې دي زیات خوشاله نو او په سلام او د حاکم او د قاضي تر په سلام ندی ود الله لار کې دي له سليمان عليه السلام او داود عليه السلام یو لار دس ګیر سال بار سال عمر کې داسې د عمر نه کم خو الله جل جلاله ورته کوی ورکړي دې ته به سم کول په سلام کوله په سلام څنګه وکړه وی پیسل ادا سے اکڑا چیزا بدا بیزی اقبلی رتا والا نو سلیمان علیہ السلام جو کہ چرے دا پیسل ما کولے و زمان مطلب ما تروڑے شوی و ما دا پیسل کولے یعنی زب پری باندے وی تا خود ما کلار دے پیغمبر دے پیسلی غدی و کچرے ما دا پیسل کولے دا ما بدا پیسل ادا سے کرد وی ما بدا پیسل ادا سے کرد و چیتا تبا ویلیو چیتا دا بیزی ربا والا ورد ربا والا قدین پیدالی دی بیزونا پیبت اس کی ویختبتی کٹ کے چاو او یا سو بلسا نسل با بچی بولا راڑی دی بزان لدی بیزونا پیدا ہو چدی او دی بیزو والت نوی اتا تبا میلو چی ربا تربیت تو ربا آغا پوزیشن دورا سی پیو کار کی یا دا پسل آغا پوزیشن دورا سی پا کم پوزیشن مانی ہو چکل با پل پوزیشن تا واپس شی نبیا ببیتا تاویلو چی تدر اخبالی بیزی ورگا او تدر ربا واپس حبرم نا دا پیسلہ دا صلح ہوتا ہو سلیمان علیہ السلام کازینو دا صلح حیثیت دیو دا دے پیسلے اور دا پیسلہ غیر دوارو تا خوہم ہوا پدے کہ دوارو کی نرمی و شفاقت ہو نیرمانی و داگی دوارا دوارا جانبیت باگی باندی رضا ہو ندی لڑو اور داود علیہ السلام دے دا پیسلہ پیش شیرہ دا غرنگی سلیمان ہوئی کہ دا پیسلہ ما کولے نما با دا پیسلہ دارنگی دیو دا سلیمان علیہ السلام خبرم جائے دانا او اغا قبل پیسلا اغا قبل نفاس نفاس یا نو شوئے بہرحال دیلا مکمل اولوز شوئے نوا نافذ شوئے نو یا بہرحال نافذ شوئے داود علیہ السلام کو دین کے نافذ پیسلم اغا بزری وحی سرا ایا اغا تو اجازتو اغا قبل پیسلا اغا منصور خبرم جائے دانا او اغا پیسلا نافذ کلا چکم اغا پیسلا چاہ کرو سلیمان علیہ السلام نو الله جل جلاله دلته دا هغه فیصله ذکر کوي چې دا فیصله ذکر کوي نو الله فرمایي وکنا لحکمهم شاهدینا موږ به وو فیصله د دې ته شاهدینا حاضر الله جل جلاله امداد به کوي سره او تا سماوي چې کله فیصله د شریعت په نظر کې وي الله جل جلاله قاضی تا عالم تا مفتی تا دې ته به د فیصله دوران کې چې کله لالچ نه او کله مفاد نه نو الله جل جلاله خپل تاییدی غیبی ورکړي الله جل جلاله امدادی او سره بهترین فیصله هغه بیا کیږي چې ټول باغی باندې سوي راضی نو دا رنګه فیصله او بیا دا خبره میا ساته دي دا کې دوه خبرې یاو شي یو فیصله دا د اسلامي شریعت کې زمون په شریعت کې دا فیصله څنګه دا داود علیه السلام د شریعت مسله زمونږه کتاب ته په تلګینو ائمه اربعه سلور امامان نو د دې امامانو په فیصله هغه ځان نه دا زمونږ د امام سے فیصله هغه ځان نه دی باندې زمان شتاو کنيشتا نو ائمه ثلاثه دا غي مسله ده چې دا غي مسله ده د شپې مسله ده غي ده کچری د شپې پکې قصور و نو زمان اغشتل او قصور دې یعنی په دې ځای د شپې قصور دې نو زمان نشته او کله درته قصور دې نو درته زمان نشته ځکه درته با هر سړی خپل پسند ساتي چیرې خپل پسند نه ساتي سړی قصور ورو ځنه هغه سره یو پوتې نه شي کله نه کله به پرې دې خپل بده پور نه وځي نو درته ذمہ دار نور امامانو مسله زمون پنیز باندې زمون د امام صاحب پنیز باندې ډېر لوی تفصیل اگر چې مسله عام طور علما مختصر ذکر کوي چې امام صاحب مسلک دار دی چې دا چې کوم بے جبان دی العجم او جر عجبا په دې کې زمان نشته دې کې څه نقصان او سړی ځان کې غلطه وو پس له وړو د شپې وړو درجه وړو دای کې زمان نشته خو د امام صاحب زمون د امام صاحب پنیز باندې مسله ډېر تفصیلی ده یو سری سروې دی هغه د بل نقصان نو کده مالک په ځای کې خپل مالک ته خپل ځای کې قاتل چا ما شمول لړ یو امام سے وای نه بدګ دا خپل زهر خپل ساروي کپره نه کېدل بلاره باندې تیری نو بیا د سره څوک او کنيشتا نو کو څوک نيشته مساله ځان لږ خبره نه کړه او کمک کې یا د پاسه سور ک تیاروس ته چلون کې کښتا نو دا مساله ځان خبره نه کړه بیا خپل ملک کې پردي ملک کې بیا د شپې بیا درځي ټول تفصیلی مسائل دي خو ځان نه کولو په خلاصه او په حاصل باندې کوی ته اصل مسله ده اصل مسله دا ده چې یو سروي نقصان کو نو دا نقصان چاو سروي وو نو سروي باندې نقصان اگر اټلې نشي د زمان مکلف دی نه اوس په کم ځای کې چې دا رښت کس یا د پات کس یا مخه کس یا مالک چې کله دې د رسنا تک چی او د دې سروي د پیل نسبت د تکې دشي نو هغه ځکه د سروي د پیل نسبت بیا موږ د انسان تکو دا کار داسې شک کېدو نو هغه ځکه په مالک باندې ځمان کړي او چې کوم ځکه سروي داسې د مالک بالکل صدا نشته ځټچ نشته سروي په خپل باندې کړي نو ال تبیا مالک تبیا نسبت نشي کوله او ال تکې هغه نقصان معاف ورته شي باقي کې ستاوان هغه بیا نه دا اصل کلیه د کلمې نسبت هغه مالک طرف ته کېدې شي د مالک سره سکه سوي نو بیا نقصان راځي ورنه د امام سره په نسبت باندې بیا نقصان نه راځي نو هغه خو دا په تلغه زمونږ شریعت د زمان دا د خبره یاته د عوامي په تلې عام تور کې دا خبره د بار بار موږ مسلمانانو د اسلام په نظر باندې په تلې پورته دا عوامي په تلې اته کسانو بيځه کتابونه واقعي کې د یو ډېر په اړه وایي بيځه د خپل نه نيسي نو یو بيدا سماج خپل بيدا سماج نو درې په سره مګ نه و دې زموږه هر په دې باندې دی ګنا دیو دې سماج خپل بيدا سماج ته زموږ په مسکه په سره و او دې ځای په سره و یو یو دې ته قسم وکړه او طلاق په جنما په سره و نه و دې سي دې به ته ته قسم وکړه دې طلاق وکړه دې جنما په سره نه مانی هغه دې منه نو دا به وګوره دې بيځه ته په پورته وره خبر نه ده دا وو د پیسري د پیسري ولا خو دی خپل لاله چی یا چې کوم طرف ته خپل یې نه اړه لاله چی یا یې دوی دا په لاله چی باندې چلی او دا د پیسره په کې پاري د پیسري او واستل د پیسې او واستل ځای دی دی به په څو راټې نه نه هغه څه په دینه کې پیسې کم دي ان دې لاس ته چې پاري کې پیسې کم دي خبر نه د ګناو د به ګناو د بحث دی یو طرف ته بهاله یو نه پر باندې کې په پیسې لګي باندې بیا پیسی بیا بسته ایتا باید ایتا مال گونه سمال کنه ده جبیه پرسی نو آم تو بار هم دست کسما پیسلی اغا دست خب کسر دالات ایدیم نیداز سی پیسلی سیم دنی او بدست خلقو بانده پیسلی اغا بیا کولم دیم بیا دست وقت رو که بس چک پره ویسی تجویز پیش من اگر دو مال که دو مال که مرمو بانده آمی سر را ویر کتر خود ده سیم دن زکا چکم عالمی قوانین دی اغای پابندی لگو ویدا ځکه څو خو دې په ختم ان دې ځنه مردانه طاقت په ختم کې د خپل قابل نه راځي ودې کې چې تنه وي چې په لاره د دې په ځای لاو وو دې کې ځان مکمل نظر ته وګورئ چې دې اقرار کوي او اقرار نه کوي کې اقرار کوي چې جنا کې بدن باندې اقرار وو خبر ختم دې ختمو وګورئ په کانو باندې مشکل پکاري کوي کوه دې کړې نه دې څنګه سارو وګورئ او کې اقرار ځان باندې نه کوي نو بغاوت یې کړی ځای او تواجب چې کور ځای مو کوم پیجارې مول وکړ مالې مول دې خبره ده دا مالې مول دې زنانه ته بولې دا دې دې تیم کړی دا د باغې دې د باغې لپاره سي اس دنس زیا دې سکول وکړ خبره ده دا و دې کې به عالمي قوانینو ته نه پورې وسه معنا هغه به شریعت ته پورې د شریعت مطابق ورته سره کړ مالا پر مې وکړ نه حکم هم شاهدین او موږ د فیصلې دې ته شاهدین حاضر موږ په کوی دې په فیصله باندې افهمنا الله ایمونگا فهم او کوئی وطلا سلیمان سلیمان علیه السلام دا وکلن آتینا حکم و علم او جی تو دوتا اللہ ایمونگا ورکلے ہو حکمان حکومت یا حکمان فیسلی طاقت یا حکمان نبوت و علمان او علم مطابق دی شریعت بیا دی دکی دا آیات اگر نمگلی پی پدے کی بیا دو مزید تباسیل لی نو اغوا انشاءاللہ سبا کهری بیان کو دی پیسلی متعلق دکر قضا متعلق سمس ہے اگر دی آیت نوال بھی اور کسی آیت کی نور مزید وضاحت تے نو سبا بیش انشاءاللہ وَنُوحَنَ وَاللَّوِمُ وَرَكَلَوْ نُوحَنِ صَلَاةُ وَسَلَامُ دَائِلَوْمَ وَحِكْمَتُ ارنادا من قبلو باغا وقتی چه دعا اکرا من قبلو لاند دا ابراهیم علیه السلام نا یا ارنادا چه ولا من قبلو لاند دا ابراهیم علیه السلام نا فاستجبنا له الله ومنقول والو فدد پارا فنجينا هو اهله من نجات ورکدتا واهلتا من الكرب العظيم دالوی غمنا ونصرنا ومنهم دادوكو من القوم الذين ذرقا كساننا كذبوا بآياتنا چینکار اکڑو دایاتون دمنا نسبت اکڑو ذرقو آیاتون دمنا انهم كانوا قوم سوء يقينا ودي قوم غنا ولا مسلسل غنا ولا فاغرقناهم الله من دي غرق طوفان کے پاغوبے اجمعين دول پٹو وداود وسو داود او الله یاد کہ داود علیہ السلام یا ورکلم داود و سلیمان علیہ السلام دا علم و حکمت اذ یحکو معنی باور کچ پیسلہ پورا دے دوارو فی الحرس و فصل دا قوم کی یو فصل کی یو پٹی کی ایل پاغور کے نفشت پی جس ریدلیو پاغی کے دش پی غنم القومی بیزی دیو بالقوم وکننا لحکمهم شاہدینا اللہ ویمو پیسلید دیتا شاہدینا پیسلید دیبا نکویا یا پیسلید دیتا حاضر ففہمناها سلیمانا اللہ ویمو کوئی ورکڑی ورد دی پیسلی سلیمان علیہ السلام دا وکلهم دا ټول چې آتینا حکما و علما موږ ورکړی دي ته حکما حکومت د فیصله طاقت د موږ او علما او علم مطابق د شریعت د پاره د علم شریعت الحمدلله رب العالمین و محمد رسول الله یا الله یا کریم يالذين يؤتون الصدقات من الجاه والدنيا وكريم من الله كريم من الدنيا ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يالذين يؤتون الصدقات